وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال جواب کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. ماضی کا ذکر کرنا، گزرے ہوئے حالات کا ذکر کرنا، یہ بھی ایک بڑا خوش کن اور خوشگوار مشغلہ ہوتا ہے. اس میں بھی ایک بڑی تفریح اور ایک مزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاسٹ کو یاد کرے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب فیملی ممبر جب مل کے بیٹھتے ہیں اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں تو عموماً ماضی کی باتیں دہراتے ہیں، وہ بچپن میں ہم ایسے کرتے تھے، وہ فلاں گھر میں رہتے ہوئے یہ ہوتا تھا، ایسا موسم ہوتا تھا، ایسے درخت ہوتے تھے، ایسے ان مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. اور عموماً ایسی باتیں سب لوگ تفریح تباہ کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ویسے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، جسٹ فار انجوائمنٹ. تو جنت میں بیٹھ کر جہاں وہ ایک دوسرے سے سینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، وہاں وہ اپنے ماضی کی باتیں بھی کریں گے. ماضی ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے، حال کی ہم ناقدری کرتے ہیں. آج یہاں بیٹھے ہوئے آپ اس جگہ کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں، جب آپ کا یہ ماضی بن جائے گا تو پھر آپ بیٹھ کے اس کو یاد کریں گے کہ ہم کیسے پڑھتے تھے، کیسے اکٹھے تھے، کیا کچھ کیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے اگر جنت میں اللہ چاہے پہنچے تو پھر اس کو پھر بیٹھ کے یاد کریں کہ کیسے کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے، کیسے کیسے اس کو پہچانتے تھے، کس کس طرح اس کی قدرت پہ غور و فکر کرتے تھے. وہ جو ہم سوچتے تھے کہ یہ عمل بدلنا ہے اپنا اور ایسے کرنا ہے دین کا کام اور ایسے کرنی ہے عبادت، تو اللہ کا شکر جس نے یہ ساری توفیق دی. کیونکہ پیچھے سورۃ الزاریات میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور لِيَعْبُدُونَ کا معنی لِيَعْرِفُونِ، کہ وہ مجھے پہچانے، اپنی معرفت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے اور جو عمل کی قوت نصیب ہوتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہوتی. تو جب انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو دنیا میں جنت لگنے لگتی ہے، اور وہ مجلس اور وہ جگہ اور وہ لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں جہاں بیٹھ کر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. اور یہ پرلطف لمحے جو دنیا میں انسان کا نصیب ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی ان پرلطف لمحات کو خاص طور پر وہ یاد کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. قالوا، کیا باتیں کریں گے؟ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. یعنی ماضی کی باتوں میں ایک بات خاص طور پر ذکر کریں گے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے تھے. جنت جیسی نعمت اس کو حاصل ہوگی جو صرف کلاس روم میں نہیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے، اپنے خاندان والوں میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرے، وہاں اس کو اللہ کا خوف تڑپائے ہوئے ہو. جو گھر والوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو بھول نہ جائے، جو اپنے خاندان کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے رب سے غافل نہ ہو. اب دیکھیے کہ ہم سب کے گھر والے ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے نا. ہم سب تو ان کو چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں ایک اور ہی دنیا میں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، کہیں کہیں کی دماغی تفریح کرتے ہیں، کہیں کہیں کی جو لانیاں ہوتی ہیں، کبھی آسمانوں میں پہنچتے ہیں، کبھی زمین پہ اترتے ہیں، کبھی باغوں میں گھومتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں. لیکن گھر والے تو یہ سب نہیں سوچ رہے ہوتے. پھر جب ہم پلٹتے ہیں، پھر جا کر یا ان جیسے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. اب یہ ہے اصل امتحان. اگر تو ان جیسے ہو گئے تو بات خطرے والی ہے، اور اگر ان کو اپنے جیسا کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر حرام چیزوں سے بچے. مثلاً عموماً گھر والے کیا کرتے ہیں، سب فیملی اکٹھی ہوئی کسی شادی میں، کسی پارٹی میں، کہیں روز کھانے کی میز پر اپنے گھر میں، اس وقت گفتگو کیا ہوتی. ہم سب اپنا جائزہ لیں، لکھ لیں اپنے پاس، گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہماری گفتگو کیا ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم اس وقت آیات پڑھ کے سنایا کریں یا صرف احادیث کوٹ کر کے سنایا کریں، نہیں. بات یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو اس انداز سے پرکھنے کی ضرورت ہے، کیا وہ جھوٹ پر مبنی تو نہیں، کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، کسی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، نمازوں کے اوقات کی پابندی ہو رہی ہے، آل اولاد پر خرچ کرتے ہوئے دوسروں کو یاد رکھا ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر غور و فکر ضروری ہے، کیونکہ انسان کا اصل امتحان اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ انسان گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتا، گھر والوں سے اس کی اٹیچمنٹ ہوتی، گھر والوں سے اس کی محبت ہوتی، گھر والوں کی وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، پھر ان میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ کیونکہ گھر جا کر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے نا، ہر چیز میں ریلیکس ہو جاتا ہے۔ گھر کلاس روم تو نہیں ہوتا نا کہ وہاں ہماری یہ کیفیت ہو یا ہمارے یہ جذبات ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کلاس روم میں بیٹھ کر، قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرنا از ڈفرنٹ، اور گھر والوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا اور اس میں اپنے رب کی محبت کو دل میں محسوس کرنا، جب سب ایک غلط کام کر رہے ہوں تو اس سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دینا، مثلا سب کسی کا ریکارڈ لگا رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ وہاں سے یا اٹھ جاتے ہیں یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا بات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل امتحان۔ اس لیے خصوصی طور پر کیا فرمایا، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ، بے شک ہم اس سے پہلے، فی اہلِنَا مشفقین، اپنے گھر کے اندر اللہ سے ڈرنے والے تھے، خدا سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں اس کے لیے عیش و آرام کے کئی سامان ہوتے ہیں، سکون اور سکھ کے کئی سامان ہوتے ہیں، مثلا جب یہاں ہیں تو ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں جس طرح ہانکا جا رہا ہے ہم ویسے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، ریلیکس ہے، ہمیں خود تو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا اب یہ کاپی نکال لیں، ہم نکال لیتے ہیں، اب یہ کتاب نکال لیں، نکال لیتے ہیں، یہ بند کر دیں، بند کر لیتے ہیں، بریک ہوگی بریک کر لیتے ہیں، بند ہوگی آ جاتے ہیں، کچھ سوچ تو نہیں رہے نا اپنے طور پر، جو کوئی کہہ رہا ہے کرے چلے جا رہے ہیں، کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے نا انسان، کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ اب گھر جا کر آپ نے بریک بھی اپنی خود کرنی ہے، آف بھی اس کو خود کرنا ہے، کھانے پینے کا وقت ہے تو اس میں ایک اعتدال، سونے کا وقت ہے تو اس میں ایک اعتدال، گھر والوں کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں ایک اعتدال، وہ سب تو ٹائم ٹیبل پھر آپ نے خود بنانا ہوتا ہے۔ وہاں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، وہاں جو اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے وہ ہے اصل کامیاب انسان۔ کہ جب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو گھر میں، پھر اٹھ کے نماز پڑھنا، خصوصاً شادی کے بعد وہ خواتین بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں جن کے شوہر نماز نہیں پڑھتے۔ اب گھر والے سو رہے ہوں آپ اٹھیں اور تہجد پڑھیں، گھر والے سو رہے ہوں آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، کوئی روزہ نہ رکھے آپ روزہ رکھیں، باقی سب لوگ اپنی انجوائمنٹ اور تفریح کے سامان کچھ اور بنا رہے ہوں اور آپ کچھ اور پلان کر رہے ہوں۔ اصل میں گھر والوں سے ایک پروٹیکشن ملتی ہے نا، ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے، وہ ہم لوز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، ان کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض وقت ان کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے سخت امتحان ہوتا ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں، کریں تو کیا کریں۔ تو جو اس عیش و عشرت کے سامان میں، اس سپورٹ، اس محبت اور اس خاندان کی سکون میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اس لیے جنت والے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، گھر کے اندر رہ کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں سموم کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم کہتے ہیں لو کو، گرم ہوا کو، جھلس دینے والی ہوا کو، جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے سموم۔ سم زہر کو کہتے ہیں نا، زہریلی ہوا جو انسان کے جسم کے پور پور میں گھس جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جب جہنم سے بچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ اللہ نے احسان کیا ہم پر۔ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ہم گھر والوں میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے اس لیے اللہ نے ہم کو جنت دے دی، نہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، انا کنا من قبل ندعو، اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، یا پھر عذاب جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد خوب خوب دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخشے اور انسان کی غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انہو ہو البر الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بڑا محسن اور رحیم ہے کہ جس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں جنت عطا کی. یہ جو گھر والوں کی بات ہے یہ ایک دفعہ پھر بھی آئے گی آگے. آج سے ذرا اپنے گھر میں اپنے روٹین کا حساب کتاب کیجیے. اپنے گھر والوں کے اندر آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا یا نافرمانی کا, اور پھر اگلی آیت کے آنے تک دیکھتے رہیے کہ کتنی کامیابی ہوئی, جب تک کہ دوسرا ریمائنڈر آ جائے. فذکر, پس نصیحت کیجیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے واعظ و تبلیغ کا کام کرتے رہیے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون, نہ کاہن ہے نہ دیوانے, بلکہ آپ پر ہماری طرف سے وہی آتی ہے جو کسی کاہن پہ نہیں آیا کرتی. آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے, وہ کسی دیوانے کی گفتگو نہیں ہے. کیا دیوانے ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں؟ ام یقولون شاعر, یا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں آپ؟ نتربص به ریب المنون, جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں. ریب کا معنی ہوتا ہے حوادث, اور منون موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ کہ زمانے کے حوادث سے آپ کو نعوذ باللہ موت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے, کیونکہ آپ کی آمد سے ہمارا امن سکون رخصت ہو گیا ہے, ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں, ہمارے معاشرے میں تفریق ہو گئی ہے. اور ان کا خیال خام یہ تھا کہ جیسے ایک شاعر آتا ہے اپنی شاعری سناتا ہے, وقتی طور پہ لوگوں پہ ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے, جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کون تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ سنا رہے ہیں اور اس کا جو اثر پھیلتا چلا جا رہا ہے, یہ بھی بس ایسے ہی ہے جیسے ایک شاعر کا کلام ہو. کب وہ وقت آئے کہ آپ دنیا سے جائیں اور آپ کے ساتھ ہی آپ کا مشن بھی رخصت ہو جائے اور اس ساری تعلیم کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے وہ آپ کی موت کے منتظر رہتے تھے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ آپ کا کلام شاعری نہ تھا. کبھی آپ نے کسی شاعر کو اس کا اپنا کلام سناتے دیکھا؟ کبھی ٹیلی ویژن پہ کوئی مشاعرہ دیکھا ہے؟ جب ایک شاعر اپنی شاعری سناتا ہے تو اس وقت ساری مخلوق کا حال کیا ہوتا ہے؟ کس طرح لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہنگامہ ہوتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں اس سے بڑی عزت کی بات ہی کوئی نہیں. ایک سحر چھایا ہوا ہوتا ہے لوگوں پر اور ایک خاص کیفیت طاری ہوتی. لیکن جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو بعد میں وہاں کیا حال ہوتا ہے, کس چیز کے پرچھائے ہوتے ہیں, کتنی اداسی اور کتنی ویرانی اور بربادی نظر آتی ہے. تو وہ سمجھتے تھے جیسے آپ کلام سناتے ہیں اور لوگوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے, جب آپ جائیں گے دنیا سے تو یہ سب سحر ٹوٹ جائے گا. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے, اس کی تاثیر شاعری سے مختلف ہے. اس لیے ان کی یہ تمنا اور خواہش کبھی بر نہ آئے گی. قل تربصوا, آپ کہیے انتظار کیجیے. فإنی معکم من المتربصین, تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کس کی تمنا پوری ہوتی ہے, کس کو موت پہلے آتی ہے, کس کا کلام کیا تاثیر رکھتا ہے. ام تأمرهم, یا حکم دیتی ہیں ان کو, احلامهم بهذا, ان کی عقلیں اس بات کا, یعنی کیا ان کی عقل ان کو یہی سجھاتی ہے. احلام حلم کی جمع ہے, یعنی ویسے تو وہ بہت عقل مند بنتے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, بڑے میچیور ہیں. تو ان کی میچیورٹی انہیں اسی بات کا حکم دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو شاعری سے تعبیر کرے اور پیغمبر کو شاعر بتائیں. ام ہم قوم طاغون, یا پھر وہ سرکش لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں, تو ان کی سرکشی انہیں ایسی باتیں کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کی جا رہی تھیں. ایسے غیر معقول القابات سے آپ کو پکارتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی. کبھی شاعر کہا, کبھی کاہن کہا, کبھی مجنون کہا. فرمایا کہ کبھی ان عقل مندوں نے دیکھا کہ کسی شاعر کی بھی ایسی مخالفت ہوئی ہے جیسی آپ کی جا رہی ہے؟ کسی کاہن کے پیچھے بھی لوگ ایسے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کرنا ہے؟ کسی مجنون کو بھی اتنی توجہ دی گئی جتنی آپ کو دی جا رہی ہے؟ یعنی الٹے معنوں میں, اگر آپ مجنون ہی ہیں تو فکر کیا ہے آپ کو, کس بات کی پریشانی ہے؟ چھوڑے آپ کو اپنا کام کرنے دیں. एक मजनून के साथ अमूमन क्या मामला किया जाता है? जब आप देखते हैं कि कोई शख्स मजनून है, किसी हैंडीकैप इंसान को देखें जिसकी अकल काम ना करती हो, तो लोग अमूमन उसकी तरफ कितनी तवज्जो करते हैं? हार्डली एनी। वह देखकर दूसरी तरफ चले जाते। इसी तरह एक शायर की तारीफ भी कब तक होती? जब तक वो बैठा कलाम सुना रहा होता है। किसी शायर पे कभी कोई जान देता वो दिखाई नहीं दिया, उसकी वो ताजीम और उसके लिए वो सिंसैरिटी कभी नहीं हुई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। फिर तुम कहते हो कि काहिन, तो काहिनों की बातों को लोग कितनी अहमियत देते हैं और उनकी क्या तासीर होती है? क्या तुम्हारी अकल तुम्हें कुछ नहीं सुझाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो? बस तुम्हारी अकल सिर्फ इतनी है, अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाजा, बस तुम्हारी अकल की रसाई यहीं तक, तुम्हारी अकल की दौड़ बस यहीं तक। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि शायरों के साथ, काहिनों के साथ, मजनून के साथ क्या मामला होता है, या उनके कलाम जो है या उनकी बातें जो है वो कितनी अहमियत की हामिल होती है? और दूसरी तरफ इस कलाम इलाही पे ईमान लाने वाले, इसको मानने वालों का हाल क्या है? और फिर जो पाबंदियां तुम इस कलाम के सुनने सुनाने से लगा रहे हो, कभी किसी काहिन के कलाम पे किसी ने लगाई? किसी शायर के साथ किसी ने ऐसा किया? किसी मजनून के कलाम के साथ किसी ने ऐसा किया कि बुलंद आवाज से उसे बात करने से किसी ने रोका हो या उसकी मुखालफत की हो? बल्कि असल बात यह है कि ये सरकश लोग हैं, और ये जितनी बातें कर रहे हैं ये अपनी सरकशी की बिना पर कर रहे हैं, किसी हकीकत की बिना पर नहीं। अम यकूलून तकव्वलहु, या वो कहते हैं कि इसने उसको घर लिया। तकव्वला कहते हैं किसी पर झूठे बहतान लगाने को। बल ला युमिनून, बल्कि बात यह है कि वो ईमान नहीं लाना चाहते। यानी कुरैश के लोग जो कुरान पाक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तसनीफ करदा कलाम कहते थे, खुद उनका दिल जानता था कि ये आपका अपना कलाम नहीं। दूसरे अहले जबान भी अच्छी तरह महसूस करते थे कि ये इंसानी कलाम नहीं है। और जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ है वो तो कभी मान ही नहीं सकता कि ये कलाम उनका हो सकता है। इसलिए ये किस बिना पर कहते हैं कि तकव्वलहु, इसने खुद इसको घर लिया है। बल्ला युमिनून, असल बात यह कि ईमान ही नहीं लाना चाहते। फल्यातू बिहदीसिम मिस्लिही, चाहिए कि इस जैसी एक बात ले आए। अगर अपनी इस बात में सच्चे हैं, इन कानू सादिकीन, तो इस शान का एक कलाम ले आए। यानी उनको चैलेंज किया जा रहा है, और ये चैलेंज न सिर्फ ये कि कुरैश को बल्कि दुनिया के सारे मुनकरीन को किया गया। सबसे पहले इसी आयत में चैलेंज किया गया, इसके बाद तीन मरतबा मक्का मुअज्जमा में, आखिरी बार मदीना मुनव्वरा में उसको दोहराया गया। पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरत यूनुस, सूरत हूद, सूरत बनी इसराइल, सूरत अल बकरा में। तीन दफा मक्का में ही चैलेंज, चौथी दफा सूरत अल बकरा मदीना में चैलेंज। लेकिन आज तक किसी ने इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया, किसी की जरूरत नहीं हुई। फल्यातू बिहदीसिम मिस्लिही, चाहिए कि इस जैसी कोई इसकी मानन कोई बात ही लेकर आए, कोई किताब ही लेकर आए, कोई कलाम लेकर आए जिसका एक जुमला तो क्या एक लफ्ज भी मेयार से गिरा हुआ नहीं। मौजू तरीन अल्फाज, मुनासिब तरीन अंदाज बयान है इसका। क्या किसी और कलाम ने इंसानी जिंदगियों और जहनों को इस तरह बदला, दिलों को इस तरह टच किया, जिंदगियों को इस तरह चेंज किया जिस तरह इस कुरान ने किया? इसने दुनिया के इंसानों के अफकार में तब्दीली पैदा कर दी, सोचने के अंदाज में तब्दीली पैदा कर दी, उनका लाइफस्टाइल बदल दिया, उनके दिलो दिमाग और रूह पर गहरे तरीन असरात डाले। ये ऐसी किताब है जो जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की पहनाइयों तक की बात करती है। 1400 साल से मुख्तलिफ जमाने बोलने वाले और मुख्तलिफ नस्लों और रंगों के लोग, मुख्तलिफ इल्मी और जहनी सलाहियतों के लोग इसको पढ़ रहे हैं और मुसलसल पढ़ रहे हैं और मुसलसल इसमें गौर व फिक्र कर रहे हैं और उम्रे कपा रहे हैं, लेकिन इस जैसी कोई चीज बना के नहीं ला सके। इसलिए अपनी इस बात में ये सच्चे नहीं हैं। अगर हैं तो फिर इस जैसी कोई चीज लेकर आए, कुछ दिखाएं।